بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، أما بعد، درسنا في هذه الليلة في أصول السنة للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة. يقول رحمه الله تعالى: خروج المسيح الدجال. والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن ameanza na swala ma al-masih ad-dajjal, masihi wa uongo au masihi muongo, kwa sababu al-masih yuko al-masih Isa ibn Maryam, masihi wa ukweli, Isa mwana wa Maryam. Alafu kuna masihi muongo mno ad-dajjal. Kwa Isa anaitwa al-masih, masihi Isa, na dajjali vile vile anaitwa masihi. Ameitwa masihi dajjal, ametumiwa jina al-masih, wanasema kwa sababu yamsahu al-ardha jami'an, ataipangusa ardhi yote, kwa maana atatembea katika ardhi yote, kila mahali atafika katika kipindi ambacho usiku ambazo amepangiwa kukaa katika huu ulimwengu, kila mahali katika ardhi hii atafika. Atataka kuingia Makka na vile vile kuingia Madina, lakini hataweza. Miji hiyo miwili atazuiliwa, lakini miji yote katika ardhi hii atafika, na atalifikisha lile analolitaka na analolidai, na madai yake atadai kwamba yeye ndiye huyo Allah, na yeye ndiye anastahili kuabudiwa, na yeye atakuwa ana moto na ana pepo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia naruhu aljanna wa jannatuhu naru, yani moto wake ndio pepo na pepo yake ndio moto, kwa maana kwamba akimwingiza mtu katika huo moto kwa kuwa amemkatalia, amemkadhibisha, basi huo moto anataka kumwingiza ndio kwenye pepo huko. Na wale ambao wanamkubalia na akadai kwamba atawaingiza katika janna, hiyo janna anaoingiza kule kwa kumwamini kwao, basi huo ndio moto, kwa maana ni uongo, anawadanganya watu, anawafanyia watu kiini macho. Allah subhanahu wa ta'ala amempa nguvu fulani kwa ajili ya kuwapa mtihani viumbe. Huyo ni al-masih ad-dajjal. Sasa anasema Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala: wal imanu, na kuamini anna al-masih ad-dajjal kharijun, katika itikadi ya ahli sunna ni kuamini kwamba masih ad-dajjal ni mwenye kutokea, atatoka mtu huyo. Maktubun baina ainaihi kafirun, ni mwenye kuandikwa baina ya macho yake mawili kafir, ameandikwa sana maandishi. Mtume SAW atuambia atayasoma maandishi hayo, anayejua kusoma na asiyejua kusoma, ukimwangalia tunaona kafa ra, kuna kaf fa na ra, kafiri ameandikwa. Hata kama hujui kusoma, wajua la kumbe kaandikwa kafiri, lakini bado watu watamsadikisha hivyo hivyo. Wal ahadithu, na kuziamini hadithi vile vile, allati jaat fihi, ambazo zimekuja kuhusu yeye dajjal. Wal imanu bi anna dhalika kain, na kuamini kwamba hilo ndio lenye kutokea, kwamba hilo litatokea. Itikadi ahli sunna yataka hivyo, kwa sababu ahadithi zimekuja nyingi. Kuna watu wasema hamna kitu kama hicho, mbona itajwa kwenye Qur'an, mbona hakuna aya? Lakini wahi ni Qur'ani na sunna. Na huyo anasema hivyo, utamwona waswali alafu wasoma tahiyat tashahud, hanionyeshe kwenye Qur'an, wapi tashahud? Au kama ana swali tumeona akisharukuu alafu anarudi tena kwenye itidali, umetoa wapi hiyo? Wewe umetoa wapi? miswak katika Qur'ani haijatajwa. Haijatajwa. Kuna mambo mengi tu. Taswali akimaliza toa salamu, umetoa wapi habari hiyo? Kwamba kishafika mahali fulani toa salamu. Aya gani inasema hivi? Nani aliyetufundisha haya? Ni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nifahamu pia aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni haki, natakiwa tuyaamini, kwa sababu wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kwa hiyo alwahyu ni kitabu na sunna, na miongoni mwa hayo ni masala yanayoweza kuhusu masihi ad-dajjal, wa huwa kharij, atatokea mtu huyo, na ni binadamu, kiumbe mwanadamu, wasifu wake umekuja katika hadithi. Atakuwa na fitna, atakuwa na uwezo wa kuambia kuamrisha mvua nyeshe ikanyesha na mazao yakaota hapo hapo, akawanyima watu fulani mvua, mvua isinyeshe kwao, basi amepewa nguvu hiyo, lakini lengo na kubwa ni fitna. Na ushahidi ni kwenye tashahudi, tunaposwali, tunapofanya ta'awudhi kwa Allah tabarak wa taala min arba, nasema wa min sharri fitnatil masihi ad-dajjal, hadithi mutawatir, na utukinge na shari ya fitna ya masihi ad-dajjal. Hajatokea bado, atatokea na ameandikwa kafiri. Kuna wengine wanasema masihi dajjal ni hii kufru iliyoenea katika ulimwengu au Amerika. Nakwambia nani habari, masihi dajjal ni kiumbe mwanadamu, ameandikwa kafiri katika uso wake, na atatembea kila mahali isipokuwa Madina, hataingia wala Makka. Na wanasema kwamba katika ahadith atakwenda pembezoni mwa Madina, atapiga mbuzi wake, watapiga ngoma yake, watatoka wanafiki na wale wote watu waovu, watakwenda kumfuata yeye, hata ingia lakini wale watamfuata, na wengi katika wafuasi wake watakuwa ni Mayahudi. Atatokea sehemu za Isfahan huko Iran akiongozana na Mayahudi zaidi ya 70,000, ndio wapambe wake watakuwa wanatembea nao Mayahudi. Lakini pia katika wafuasi wake wengi ni wanawake, kwa sababu ya udhaifu waliokuwa nao, kwa sababu hapa sasa hivi pakipita ngoma hapa, piga ngoma tu yapita, tuna watoto na wanawake wanaofuata, watu wazima na akili zao huoni, hata wale mafusaku wao huwaoni. Nasalu Allah alafia wassalam. Imekuja katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ma min nabiyin illa waqad andhara qaumahu ad-dajjal, hakuna nabii yoyote isipokuwa aliwaonya jamaa zake na dajjal. Wa inni aqulu lakum, na mimi ninawaambieni. Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia hakuna nabii tangu Nuh na waliokuja baada yake wote, kila mmoja jamani, kuna dajjal, kila mmoja anaona anaonya jamaa zake na fitna masihi dajjal. Sasa sema mimi ninawaambieni, wa inni aqulu lakum fihi, na mimi nakwambieni nyinyi kuhusu yeye masihi dajjal, qawlan, nitawaambia kauli ambayo lam yaqulhu fihi nabiyyun qabli, hajawahi kuisema kauli hiyo kuhusu yeye nabii yoyote kabla yangu. Shikeni kauli hii, innahu a'war, hakika yeye masihi dajjal ni chongo, ana jicho moja, jicho lake jingine lile ainuhu lyumna, lile jicho lake la kulia lile, kaannaha inabatun tahfiya, ni kama zabibu iliyopofuka. Kwa hiyo una jicho moja limepofuka, limefutika kabisa, jingine limechomoza namna hii. Ndivyo alivyo masihi dajjal, wa inna rabbakum laysa bi'awar, na mula wenu sio chongo, mula wenu sio chongo. Kwa hiyo atakavyodai chongo, waambie wewe ni al-a'war al-kadhab ad-dajjal, wewe ni chongo mwongo wewe dajjal. Mtume SAW amesema maneno haya, hakuna nabii yoyote aliyekuwa kabla yangu aliyowaambia watu wake, lakini ametuambia sisi ili kutuwekea wazi zaidi kwamba msighurike na mtu huyo, mimi nitakuwa sipo, atakuja mtu huyo, kwa msighurike na mtu huyo. Wa anna Isa ibn Maryam yanzilu alayhi salatu wassalam, na kwamba Isa mwana wa Maryam atashuka, fayaktuluhu, atamuua huyo masihi dajjal, bibabi Ludd, katika mlango wa Ludd, bibabi Ludd, katika mlango wa Ludd. Babu Ludd au mji unaitwa Babu Ludd ni kijiji kiko jirani na Baitul Maqdis, jirani ya Baitul Maqdis, panaitwa Babu Ludd. Isa mwana Maryam, kwa sababu bal rafa'ahu Allah ilayhi, Allah subhanahu wa ta'ala amemnyanyua kwake. Isa hakuuawa, hakufa wala hakusulubiwa, hakuuawa wala hakusulubiwa. Isa mwana wa Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala amemnyanyua, amempeleka mbinguni, na wale walifananiziwa mtu. Nani alikuwa yule? Ni Yuda Iskarioti, sio? Yule aliyemsaliti alibadilishwa akafanya bal shubbiha lahu. Alifananishwa na wao, kama ndio huyo. Sasa jamani, sio mimi, ndio wewe. Wakamuua yule Isa huyo, ayuko. Lakini ma qataluhu wa ma salabuhu. Hawakumuua wala hawakumshuku. Kwa Isa yuko mbinguni. Hiyo ndio imani sahihi ya Ahli Sunna, ndio yalielezwa na Qur'an na Sunna. Alinashaka katika hili kama yeye ni jahili atapewa udhuru, wa illa atakuwa na kufuru kwa sababu anaikataa Qur'an. Na Allah subhanahu wa ta'ala bal rafa'ahu Allah ilayhi. Amemnyanyua kwake na atashuka. Wa innahu la'ilmun bis-sa'a. Hakika yeye Isa ndio alama ya kiyama. Atashuka na lengo na kumuua Dajjal. Atashika upanga, Dajjali atayeyuka kama alivyoyeyuka chumvi katika maji. Atapigwa dharba, atayeyuka kama vile chumvi inavyoyeyuka katika maji. Na yaktulu khinzira wa yaksiru siliba au silib, ataua nguruwe na atavunja misalaba, na watu watarudi katika mila ya sawasawa ya Uislamu. Haya, lakini atashuka Isa mwana wa Maryam na atamuua Dajjal bibabil dini, itikadi ya Ahli Sunnah wal Jamaa, itikadi ya Uislamu. Atateremka Isa wakati wa alfajiri, watu wakiwa swala ishatimiwa, swala ikikimiwa pale, yule kiongozi wa Waislamu anaitwa al-Mahdi, Mahdi wa Ahli Sunnah, aliyetajwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, sio Mahdi wa Mashia, Mahdi wa Ahli Sunnah. Ahli Sunnah wanaamini kwamba yuko Mahdi atakuja, naye ni Muhammad bin Abdullah, na yeye nasabu yake ni kizazi cha Al-Hasan ibn Ali. Mahdi wa Mashia kizazi cha Hussein, na kauli iliyo kawi na thabit, hajazaliwa kwa sababu Al-Hasan al-Askari hakuzaa. Hii ndio kauli thabit. Na katika vitabu vya Shia Rafidha ukisoma, hakuna hadithi hata moja sahihi iliyothibitisha juu ya kuwepo Mahdi, Mahdi wao. Da hadithi sahihi zote zimepokewa na maghulati, maghulati zilizopo katika Al-Kafi na vitabu vingine. Hakuna mtu huyo, kwa sababu Hasan al-Askari hakuzaa. Na vile vitabu vya Ahli Sunna vinavyoeleza kwamba yasemekana kwamba kama katika Tarikhu al-Islami au katika Siyaru A'lam al-Nubala, al-Imam Dhahabi anavyoeleza kwamba yasemekana kwa mwaka huu ndio ulizaliwa Mahdi, ni maneno tu yanazungumza kwamba watu wadai hivyo. Na vile vitabu vya tarikhi, la ta'khudhanna min at-tawarikh kullama kataba ruwatu wa khatta kullu banani, kama anavyosema al-Imam al-Qahtani. Habari za kihistoria ni habari za kuchunguzwa kwa sanidi zake na taratibu zake. Kwa Mahdi wa Ahli Sunnah wal Jamaa, ambao wanamuitakidi Ahli Sunnah wal Jamaa, ndiye atakayeongoza Waislamu na jeshi lao, na Isa ibn Maryam atakaposhuka huko sehemu ya Filistini kumuua al-Masih ad-Dajjal, atakuja katika wakati wa alfajiri, swala ikikimiwa, Mahdi atamwambia taqaddam, pita uswalishe watu, taqaddam ya ruha Allah, tangulia ewe ruhu ya Allah. Fayaqulu a'immatukum minkum, Isa atamwambia hapana, imamu wenu watokana na nyinyi, swalisha wewe. Ataswalisha Mahdi na Isa bin Maryam ataswali nyuma yake, kisha atatoka ndio atamfuata Dajjal. Wa fi yadihi hirba, ana katika mkono wake kijimkuki hivi, atamfuata kisha atamdiriki katika babu Luddi. Sasa atampiga na atayeyuka pale, ataisha Masihi Dajjal na jambo lake litakwisha. Alhasil ni kwamba jambo lake litakuwa limeisha hapo. Wa khasira hunalika almubtilun, wa khasira hunalika almubtilun, lakini kishapoteza umma na watu wengine washakufa kwenye kufuru wakiitakidi kwamba Mungu wao ni Masihi Dajjal. Leo wataona kama jambo itawezekana vipi? Watu wamesoma, teknolojia iko juu, hakuna kipindi watu wajinga kama hiki katika swala ya tauhid. na ndio maana za kutokea watu, mfano kuna watu wanaitwa rambaramba sio nini, wapita kwenye miji wakizuza kwenye miji wafanya mambo ya kijinga jinga tu, lakini watu wanawasadikisha mji umekuwa ufai, uchawi umekuwa mwingi, watu wafuati kazi wanaleta wale wanapita waweza kutoa vitu vya mapumbavu, watu wanasadiki kwamba ni kweli, watu wanasadiki mazingaombe na wamesoma, sio kama hawajasoma, lakini ujinga umewajaa tele, ukoko ule umewajaa ujinga, tauhidi kwao hakuna. Kwa hiyo hebu tasawari mtu anayeweza kufanya akakwambia nikufanyie nini wewe ili uamini kwa mimi ni Mungu wako, nataka kumfufua baba yako na mama yako, je, nikiwafufua utakubali? Ukimwambia atakubali, anamfufua baba yako, anatoka mtu vile vile baba yako unamjua wewe, huyu baba yako niamini, na baba anakwambia mwanangu muamini, huyo ndio Mungu wako, kama ni shetani. Tasawara bi surat abik, muamini Mungu wa akhera tuliko sisi, huyu ndio Mungu wetu. Haya, utafanyaje? Naona baba kweli huyu hapa, watu wamekuzonga. Na wakati mwingine mtu anaweza kuzungumza maneno au akafanya vitu kwa sababu ya watu tu, akaona haya akafanya hivi. Kuna watu watakufuru, mawe yatageuza kuwa dhahabu. Wewe una shida gani? Mimi nina njaa. Haya, chukua kilo 100 hizi za dhahabu, nenda kauze. Majabali na hivi, basi Allah amempa nguvu, ni fitna, ni mtihani. Kwa hiyo amepewa kila namna ya nguvu ya kufanya kuwashawishi watu wamfuate, shayatini wakimsapoti na wakimtia nguvu katika hilo. Kwa hiyo ni fitna kubwa, Allah atuue kabla hatujafika wakati huo, atuue katika imani. Akija sisi hatupo na vizazi vyetu, tufe katika imani. Kwa hiyo Isa bin Maryam atakuja kutustarehesha na fitna hii, atamuua. والإيمان قول وعمل نا إيماني ni kauli na vitendo, yazidi wa yanqus, inazidi na inapungua. Vitendo vinaingia katika imani na kauli inaingia katika imani, sio ukasema kwamba imani hapa bwana, imani iko hapa, unafanya mambo yako na unafanya, lakini vipi bwana hapa, imani sio ndevu, sio mavazi, imani iko hapa. Mwenye kusema kauli hiyo ni katika murjia, si katika ahli sunna wal jamaa, kwa sababu hiyo ndio kauli ya murjia. Ukishamsikia mtu asema hivyo, basi unajua ana irja, ni murjia, si katika ahli sunna wal jamaa. Ahli sunna wao wanasema kauli na amali na nia zote ni katika imani. Kwa kauli yako utakayotoa, kadhalika vitendo vyako unavyofanya ni katika imani. Kwa inazidi na inapungua, ni kinyume na murji au wanavyosema wao, hawaoni kwamba nayo unasema la yadhurru ma'al imani dhambun, haitadhuru kitu pamoja na imani dhambi yoyote, hakuna dhambi itakayodhuru imani maadamu imani iko hapa, fanya unavyotaka, imani yako itatetereka. Haita kama vile ambavyo haitanufaisha chochote kufuru, yani amali yoyote haitasaidia pamoja na ukafiri. Ukishakuwa kafiri, fanya utakachokifanya, hutapata kitu. Basi hivyo hivyo ukiwa muumini, fanya dhambi yoyote pia hutadhurika. Hao ni katika murjia, wanasema maneno haya ni katika makundi mapotofu, na wanadai kwamba imani za watu wote ziko sawa, kwamba al-imanu wahdatu wahida la yazidu wala yanqus, ni kitu kimoja imani, haizidi wala haipungui, na watu wote katika imani wako sawa. Kwa hiyo imani ya fusaku min afsaqin nas, wanasema ni sawa na imani ya malaika. Sawa tu, imani yako wewe ya masahaba ya mitume na malaika yote ni hicho kitu kimoja tu basi, na ushahidi uko mwingi tu kwamba imani inazidi na imani inapungua, na ayati zimekuja wa yazdada alladhina amanu imana, ili upate kuzidi wale ambao wameamini, kuzidi kuamini. Wala yartaba alladhina utul kitab kadhalika innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Imani inazidi na kupungua, si kitu kimoja, na kinachozidi kinapungua. Kwa sababu mfano labda imani yako imezidi, imepanda, ime sasa hivi ulipokaa kwenye majlisi hii imani imepanda, imefikia 80%, kabla ya kuwa 80 ilikuwa pungufu. Kwa imani inazidi na kupungua, kabla haijakuwa 80 ilikuwa kwenye upungufu. Kwa imani inazidi na kupungua. Haya, na salafu wamelithibitisha hili, wametoa maneno mengi كما جاء في الخبر كما لفكوجة الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا mkamilifu zaidi katika waumini kwa imani ni ule mzuri wao kwa tabia. Akmalul mu'minina imanan, mu'mini ani mu'mini aliyekuwa na imani kamilifu zaidi, aliyemkamilifu zaidi katika waumini kwa imani, mu'mini ambaye imani yake imekamilika zaidi kuliko waumini wote, ahsanuhum khuluqa, ni ule mzuri wao kwa tabia, mwenye tabia njema. Hadithi imetaja Abu Daud na Tirmidhi min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu wa sahahu al-Albani. ومن ترك الصلاة فقد كفر لمن يقوى تصالى بكفور كما نفسه ممتوم صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أهدي لم كتابة وليوب بين يتوسسنا بين ياون صالة ناتكي واتهي صالة كوام كفور. والحديث عند الترمذي كذلك كلفظ لجابر لمكوية بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة بين يمتم إسلام وبين الكفير نكوة كسوال كي يكيات صالة مقصودي موجة مكفور ومتوقع كوني وإسلام أصريو يمبيت أوبو تومو يبنجين واتزام مبيرا أو وجزة درافتي أو وجفاني وقام بحصوما سانا ويوي وجسوميا صالة يو يمبيت كو مقصودي ومكفور كتكليل لاندومانا أبو وائل الشقيق بن سلمة رحمه الله تعالى أبين كتك تابعين يانا يليز نسيما ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة هوا قوى مصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ونعون قوى كتك أعمالك كياتك ونكفيري هكونا مليئوتا بمتك ياتك وكفيري اسمك وصوالة. Masuhaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa wanaona hivyo kwamba wewe ukiacha kuswali ushakuwa kafiri. Yaani afadhali uache kufunga Ramadhani, usitoe zaka, usihiji hata kama una uwezo, acha chochote utakachokiacha katika amani. Sasa bado Muislamu sio swala. Masuhaba wanaona kwamba yoyote atakayeacha swala amekufuru. Na ndio amali ambayo watu wengi wanaiacha. Mtu yuko tayari afunge mwezi wa Ramadhani lakini haswali. Hana kitu, na tushie kueleza darasa hiyo katika miezi kadhaa iliyopita hapa. Kiasi mwezi mmoja, miezi miwili, tulilizungumza jambo hili na maafa ambayo yanaweza kupatikana. Maafa yanayopatikana katika jamii, miongoni mwa hayo, udugu unakatika. Kwa sababu unashapokuwa kafiri, udugu umekatika baina yako wewe na ndugu yako, baina yako na babako, ule si babako tena, kwa maana kwamba hamtarithiana baina yenu. Akifa baba na hali ya kuwa ni tariku sala, wewe hutamrithi kwa sababu ile kafiri wewe Muislamu. Akukifa wewe baba ukifa wewe huswali, baba hata kurithi wewe, au baba anaswali wewe huswali, ukafa pia hata kurithi, uko tofauti. Na kama ni wana ndoa, basi ndoa inavunjika, mke anaswali mume haswali, hakuna ndoa tena hapa, mtakuwa mnazini, zina inaendelea. Haya ni mambo Sheikh bin Uthaymeen ameyazungumza vizuri sana katika kitabu chake Hukumu Tariki Sala, na si wa kwanza, wametangulia wanaochuoni huko nyuma. Ni swala liko yani watu wanatakiwa walichukulie kwa jiddi, si masala maskhara kwamba mtu akaona kama utani utani hivi. Ni jambo kubwa. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar baina ar-rajuli wa baina al-kufri, au katika baadhi alfadhi wa shirk tarku as-salah. ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. نمانينو يسوساو يتكيو أنتو هيكي كتكا مزنجتيو ما دام وكلياكو إيكو نروحياكو إيكو كنكو بلتاكو هجافا بس وتكيو سوالي بفوتي تكفكوا لو كياتكو سوالي وكافا ويوي نتاركو الصلاة ومكوفا مرتد والعياذ بالله. تتوشى كله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الواحد اليوم رجب سنه 44,400 من الهجره الموافق بالسابع بالثامن من مارس شهر الثالث. هذه الليله الثامنه ليله الثامنه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.